राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 21 सितंबर 2002 सायं 3:30 गीताम सरो आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गीत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण जीव जगत और परमात्मा ये एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। एक है परमात्मा स्वरूप में तो सब एक है और ऐसा अलग अलग है व्यवहार में अलग अलग है बिल्कुल अलग अलग है तात्विक दृष्टि से तात्विक दृष्टि से एक है इन्हें मन तो फर्क है ये कि जीव और जगत ये विचार करने की बात है और प्रभु के बात मानने की है विचार करने की नहीं है इतना फर्क है साधन में। हाँ साधन करना चाहे तो परमात्मा की बात तो मानने की है बांध लिया बस जैसे हम हमारी माँ को माँ मान दे पिता को पिता मान दे पता है नहीं पता है नहीं मानते कोई वो पिता बताओ पिता के समय तो शरीर भी नहीं बना था पर माँ के समय तो शरीर बन गया था पर किसी को याद हुए तो बोलो इतना बोलो किसी को याद हुए कि ऐसे माँ से मैं जन्मा किसी को याद नहीं है किसी को याद नहीं है फिर भी माँ को माँ मानते हैं ऐसे ईश्वर को तो मानना है और संसार को और जीव को जानना है ये फर्क है ये जानने के लिए लिखा है ये नई बात है और आप कोई और कुछ बात करें आपके मन में आ रही क्या कोई बात करें मेरे मन में तो यही है कि परमात्मा को मानना है जान सकते नहीं जैसे माँ को नहीं जान सकते बाप को जान नहीं सकते कैसे जानोगे कैसे जानोगे बताओ कोई आप बताओ बाप को कैसे जानोगे बाप के बनने के समय तो आपका मुंह नहीं पानी की अरे माँ के समय पूरा शरीर बन गया था परंतु याद किसी को तो बताओ किसी को याद नहीं है हम तो एक जोर से कहते हैं किसी को याद नहीं अरे आओ बताओ भाई बताओ बहना बताओ कोई बताओ माँ के समय शरीर पूरा बढ़ गया था बाप के समय शरीर बना नहीं क्या जाने कौन बाप क्या जाने कैसे जानोगे आप बताओ जान सकते हो नहीं जान सकते कहीं जानने के मन में तो बोलो पर तो माँ को भी जान नहीं सकते मानते हैं ऐसे ईश्वर को जान नहीं सकते सो जाने जे देव जनाई भगवान को जना जान सकते नहीं जान सकते फिर भी माने गए सिवाय मानने के और कोई इलाज नहीं है संसार को जानो तो संसार नहीं है जानोगे तो नहीं है। महात्मा है, वो ज्ञानी महात्मा है, आत्मा है, ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। मानो मत मानो, आपकी मर्जी है, ये मर्जी है आपकी, इसको मानो चाहे मत मानो। हम मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, मत मानो। ये केवल मानने का विषय है, ठीक है, ये फर्क है। मैं ये घर गहरी बात है, जान नहीं सकते, विचार करो तो जरूर जान जाओगे, विचार करो तो। मैं ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है ही नहीं, मानने के सिवाय उपाय नहीं है। संसार को जान सकते हो, आत्मा को जान सकते हो, ईश्वर को मान सकते हो। ईश्वर को बिना माने भी कल्याण तो हो ही जाएगा, कल्याण तो जाएगा, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कल्याण ईश्वर मत बनाओ। जैन ईश्वर को नहीं मानते, कौन नहीं मानते, जैन जैन है, वो नहीं मानते, और कोई है ही नहीं ऐसा। इस विषय में जितना हिंदुओं ने विचार किया है, किसी संप्रदाय में तो विचार नहीं हुआ है परमात्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, जीव के विषय में, जगत के विषय में किसी ने विचार नहीं किया। सब बातों से, सब बातों के मूल ईश्वर देखो मैं तो, कहीं मिले और कहीं मिले ही नहीं। मुसलमान हो तो आदि से अंत में सब सुना, वो कुरान है, कुरान, कुरान। अब कुर का क्या अर्थ होता है, आना क्या अर्थ होता है, मिला नहीं। कुरान पूरा, पूरा हिंदी में कुरान, पुरुष में मन लगा कर ईश्वर विषय का, जीव के विषय का, संसार के विषय का जितने खोज अपने ऋषियां बनाने की है, ऐसी किसी ने नहीं की है। मैं खूब विचार किया है, देख रहे, फिर आपके मन में हो तो आप लाओ कोई कोई सिद्धांत का पुस्तक, फिर देख ले। हिंदुओं ने जितना पता किया है, किसी ने किया है। अब आप लोग हिंदुओं की बात बहुत बढ़िया बात है, आप मानते नहीं, क्या करें, क्या करें बताओ, सीधी बात है, सीधी बात है। आप केवल सुन ले, मान ले, स्वीकार कर ले, बेड़ा पार हो जा, इतने सुगम हो जाए, इतने सुगम शास्त्र बात ही नहीं है।